第四十二课，生词，二十页。 Karav, ikrav. Rachak, irchak. Rachav, irkav. Rochev. Himlich, yamlich. Hilbish, yalbish. Hikriv, yakriv.הרחיק, ירחיק. השכים, ישכים. הקשיב, יקשיב. השליך, ישליך. הקטיר, יקטיר. הסתיר, יסתיר. הזכיר, יזכיר. מזכיר. קרוב.קרב, בקרב, בקרבי, קורבן, מנחה, רחוק, כבד, יושב, יושבי, שכם, שכמו, רכב, רכבו.למען, למעני, מראה, פשע, פשעי.